أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma allimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmetike ya erhamer rahimin amma ba'd. Dediğim gibi az önce bu haftaki mesele namazın men edildiği vakitler. Nedir? Birinci vakit ba'de salatil fecr hatta tertafi'u şems. Güneş çıkana kadar sabah namazından sonraki vakit. Yani güneş doğduktan artık tam doğma haline gelene kadar, güneşin ilk ışıkları göründü, artık güneş doğdu. O vakitte ne yapılmış namazdan? Müslüman men edilmiş. Gene ve ba'de salatil asri hatta tagribe şems, ikindi namazından sonra güneş tamamen batana kadar da ne? O kerahat vakti söz konusu. Hangi delillerden dolayı? Birinci hadis İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha anis salati ba'de subhi hatta teşrika şems. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra güneş çıkana kadar namazdan nehyetti diyor. Ve ba'del asri hatta tagribi şems ve ikindi namazından sonra da güneş batana kadar bu iki vakitte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Namazı nehyetti. Bakın şimdi gözünün önünde bir kum saat, yani normal bir saati getirin. Sabah ve akşam. Öğleyi zikretmedi İbn Abbas. Şimdi bu mesele gelecek inşallah. Başka bir hadiste hadis Ebi Said. Ondan geliyor radıyallahu anhu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la salate ba'de subh. Sabah namazından sonra namaz yoktur. Hatta tertafiyu şems. Güneş çıkana kadar. Ve la salate ba'de asri hatta tagribi şems. Güneş batana kadar da ikindiden sonra namaz yoktur. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği sahih hadis. Ve bu hadislerin ışığında ne dedik biz? Bu saatlerde nehyedilmişiz namazdan. İkinci vakit, yani namazdan nehyedildiğimiz ikinci vakit vaktu zeval, yani güneşin zeval vakti. Yok, ortada. Şimdi günün tam ortası. Yani en tepeye çıktığı an öğlen namazının başlayışı dedik değil mi? Biz öğlen namazının vakti ne zaman giriyor dedik? Güneş, güneş tam tepedeyken batmaya zeval ettiği andan, meyil ettiği andan itibaren öğlen namazı vakti girdi. İşte bizim şimdi konuştuğumuz vakit de bu zevalden önceki. Yani zevale başlamadan önceki an. İşte bu andan da ne yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Nehyetti. O da şu hadis. Ukbe İbni Amir'dan geliyor radıyallahu anh. Kal, dedi ki Selâfe sa'at kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenhâne. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu 3 saatte bizi nehyetti. Neyden? En nusalli fîhinne. O vakitlerde namaz kılmaktan nehyetti. Av en naqtira fihinne mevtene. Aynı şekilde ölülerimizi defnetmekten de nehyetti bizi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Türklerde bir adet var. Gece kimse defnedilmez. Ama Araplar gece de ölü defnederler. Yani ölü defnetmeden nehyedilen gene aynı namazdan nehyedilen vakitler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Nehyetmiş. Bu hadis de nerede geçiyor? Müslim'in tahric ettiği sahih senetli bir hadis. Demek ki sabah öyle sabah, öğle ve ikindi vakitlerinde bu üç vakitte ne var? Nehyedilen vakitler namazdan. Bu vakitler ne kadar? Bazı ulema demiş 15 dakika, bazıları yarım saat demiş. Vallahu alem, yani çok uzun bir süre değil işin açıkçası. Yani yarım saat o ihtiyatlı bir rakam. Yarım saat iyi. Bir Müslüman mesela kalktı baktı ki güneş kaçta doğdu? 6.30'da. Takvimde öyle yazıyor. Güneş doğuş vakti. Tam uyandı 6.32 geçiyor. Ne yapacak? 7'ye kadar bekleyecek. 7'den itibaren ama oturacak ha. Ya nasıl olsa şu anda kerahat vakti. Namazı işte vakit çıkması lazım. Kılacağım falan deyip bırakmayacak. Ne yapacak o vakitte? Bekleyecek. Allah'ı zikredecek. Güneş çıktıktan sonra namazını eda edecek. Peki bu nehideki illet ne? Senin bahsettiğin işte hadiste geliyor. Beyyenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem illetin nehi anis salati fi hadil avkat bi kavlihi Amr ibn Abese. Amr ibn Abese'den gelen hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki salle salati subh. Sabah namazını kıl. Sümme aksir anis salati hatta tatla işşems hatta tertefi'. İşte güneş çıkana kadar bekle. Sonra fe innehe tatla hine tatla beyne karni şeytan. O ne yapar? Şeytanın iki boynuzu arasında yükselir. Yani illet bu. Nehyedilmesinin sebebi bu. Güneşin o vakitlerde şeytanın bu. Bu nasları hep ne yapıyoruz biz? Zahiren geldiği gibi iman ediyoruz. Keyfiyeti bilinmeyecek şekilde. Mesela Allah Azze ve Celle Yasin suresinde diyor ki وَشَّمْسُ تَجْرِينِ مُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ İşte biz güneşi de bir müstakar kıldık. Müstakar. O da bu takdir edilen aziz ve hakim olan Allah'ın ona takdir etmiş olduğu o şeyi yapar diyor. Sahih Müslim'de bu ayetin tefsirinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki güneş her gün doğar ve batar. Bu sırada her gün Allah'ın arşının altına gelir, Allah'a secde eder diyor. Ve kıyamet günü, kıyamet kopacağı gün, güneş gene arşın altına gelir, Allah'a secde eder. Denilir ki geldiğin yere geri dön. İşte o zaman diyor batıdan doğmaya başlar güneş. Ha bu nasıl algılıyoruz? Aynı bu nasıl olduğu gibi geldiği şekilde teviline, keyfiyetine gitmeden. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu nehyi şeytanın boynuzları arasında yükselmesi ve mecusilerin bu dönemde Allah'a bu dönemde ilahlarına ibadet etmelerinden kaynaklanıyor. Akşam için zaten hadisin devamı var. Ben uzun olmasın diye okumuyorum. Biliyorsunuz hadisi. Akşam namazında da aynı illeti getiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki men yüstesne minen nehi, nehiden neyler istisna olur? Tamam, bu vakitlerde kerahat var. Haramlık yok ama. Yani bir adam bu vakitte namaz kıldı diye harama düşmez. Ama kerahat var. Yani yok, münafıklık alameti değil, hadis gelecek. O bahsettiğin namaz başka bir şey. Bu vakitlerde kerahat var. Neden? Bunda istisna olan vakitler var dedik. Birincisi ne zaman? Cuma'dan önceki vakit. Cuma namazından önceki vakit bundan müstesnadır. O zaman kerahat kalkar. فَاِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ Çünkü bu zaman bir Müslümanın, bir kişinin namazdan önce قَبْلَ سَلَاتُ الْجُمَا حَتَّى يَخْرِجُ الْاِمَامِ İmam çıkana kadar namaz kılması sünnettir, müstehaptır. Öyle değil mi? Şimdi gelecek hadis. İşte bu vakitte ne olur? Bu kerahiyet ortadan kalkar cuma günleri. قَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَخْتَسِرْ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمَةِ Adamın biri cuma günü gitti, adam guslendi. Cuma günü guslenmek de müstehaptır. İmam bazı mezhebe göre vaciptir. Bazılarına göre gusül almanın cuması yoktur ama o yanlış bir görüş. O kadar önemlidir cuma günü gusül almak. Biz cumaya gitmesek de imamların durumları, kafir devlette yaşamamız vesaire bu gibi sebeplerden dolayı adeten İslam'ın şiarının yaşatılması adına biz her cuma ne yapalım güzel Müslümanlar? Guslenelim. Şimdi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü adam gusleniyor. Feytahhir mastata minettahir. Temizlikten de gücü yettiği kadar temizlenmiş. Güzel kokular sürmüş. Temizlenmiş. Sümme yakrucu fela yafriku beynetneteyn. Sonra da gelmiş mescide ama millete eziyet etmeden geçiyor. İki kişiyi böyle ayırmadan, yarmadan. Hani bir yere oturacak ama kimse eziyet etmeden, eza etmeden gelir. Sümme yusalli ma ketebe lehu. Sonra dilediği kadar orada nafile. Ucu açıktır. İki kılmak tabi nafilelerde biliyorsunuz. İki iki kılmak aftar. İster 10 kıl, ister 12 kıl, ister 2 kıl, ister 4 kıl. Ne kadar kılıyorsan kıl. Sümme yansitu izâ tekellemel imam illâ gafere lehu mâ beynehu ve beynel cümel uhra. Sonra bu vakte kadar namaz kılıyor ya, imam çıkıp hutbeye, konuşmaya başladıktan itibaren işte o adamın bir dahaki cumaya kadar, önceki cumadan bu cumaya kadar olan günahlarını Allah Azze ve Celle ne yapar? Affeder. Tabi bunlar hangi günahlar? Kasıt küçük günahlar. Biz bunu daha önce işlemiştik. Büyük günahlar Allah'ın meşiyetindedir, dilemesindedir. İnşa adzabehu, inşa gafere. Eğer dilerse bağışlar, dilerse azap eder. Ama küçük günahlar ne olacak? Allah onları affettiğini vaat ediyor. Bu hadiste nerede geçiyor? Bukhari'de geçiyor. Ve bihâze kâle Şafii rahimahullah müstedilen bihâzel hadis. İmam Şafii zaten bu meseleyi kendi mezhebini anlatırken bu şekilde anlatıyor. Ve bu hadisi ne yapmış? İstidlal etmiş. Delil almış kendine. Diyor ki başka bir hadiste Şafii el-Um kitabında Beyhaki de Sünen'inde bunu rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anis salatin nisfun nehari. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün ortasında namazdan nehyetti. Hatta tezulü şems. Güneş batana kadar. İlle yevmul cuma. Ama cuma günü ney bundan? Müstesna. Bakın hadis naslıyla sabittir. Cuma gününün bu nehyedilen vakitten istisna olduğunu. Ve lil ulema kavlanin aharen. Başka alimlerin de bu meselede iki görüş belirtmişler. El evvel ennehu la yukrahu salati nisfun nehari mutlakan fil cum'a. Cuma günü işte o şeyde mutlak olarak kerahiyet yoktur demiş bir taife. Kim bunlar? İmam Malik bunu demişler. Ve Medine ehli de böyle amel etmişler. Ne diyordu İmam Malik? Medine ehlinin amelini hüccet kabul ediyordu. Neden? Onlar sahabenin yani peygamberin talebelerinin çocuklarıydı. Onların yaptıkları ameli hüccet kabul ediyordu. Gerçi bu noktada çok fazla eleştiri almış ama bazı meselelerde haklılık payı var. Vesen ikincisi ennehu yukrahu salatu nisfun nahar mutlakan fil cum'a. Aslen demişler gene kerahiyet vardır bu vakitte ama mesela salatül mescit var değil mi? Mescide girdiğinde mescit namazı var iki rekat. Emir var. Emir olduğu için ne oluyor bu sefer kerahiyet? Kalkıyor demişler. Bunlar da aslen kerihtir ama bu sebeplerden dolayı bu kerahiyet kalkar demişler. Vallahu alem. Gene aynı şekilde hani bu nehyin kalktığı kerahat vakitlerinde nehyin kalktığı ikinci yer cumadan sonra selatür rak'ateyi tavaf bil beytil haram. Haramı tavaf ettikten sonra kılınacak iki rekat namaz var ya. Bu namazda da bu amelde de kerahiyet gözetilmez. Burada nehi kalkar. Şimdi hadiste diyor ki hadis Cübeyr İbni Mut'am radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya beni Abdümenaf ey beni Abdümenaf oğulları yani la temne'u ahadan tafe bihazel beyt ve salli fi eyyi sa'a şa'a minel leyli evin nahar. Yani burada bu evi tavaf ettikten sonra gündüz ve gece istediğiniz vakit bakın ucu açık istediğiniz vakit ne yapın diyor namaz kılın burada diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tavaftan sonra emir var. Bu da ne yapıyor? Bu mezhebin bu görüşünün sıhhatine işaret ediyor. Kim böyle yapmış ayrıca amel etmiş bu şekilde? Yani bu vakitlerde tavaf ettikten sonra namaz kılanlar kim? İbn Abbas, Hasan, Hasanul Basri, Hüseyin ve ba'du selef. Seleften bir kısım bunu yapmışlar yani. Ve hâzâ mezhebü Şâfî ve Ahmed ve huve mervî an İbn Ömer ve İbn Zübeyr ve Ata ve Tavus ve Ebu Sevr. İbn Abbas'ın talebeleri, ashabı da hep bu görüşteler. Peki kaçırdığımız namazları bu nehyedilen vakitlerde eda etmenin hükmü gene burada da ne oluyor? Nehi gündemden kalkıyor. Mesela adam ikindi namazını kılmamış. Ya kerahat vakti girdi deyip herhalde geçirmeyecek. Hepiniz biliyorsunuz. Vakat ihtelafe ehlil ilm fi hukmi kadâil fâite fi evkâtin nehi alâ kavlin. İhtilaf var burada. İki kavil gelmiş. Neyde ihtilaf var? Demiş ki bir tanesi. La yecüz fi evkâtin nehi. Yani nehi olan vakitlerde böyle namazları eda etmek şeydir demişler. Caiz değildir. Kim? Ebu Hanife ve Rey. Görüş ashabı bunu söylemişler. Bu zayıf görüş. Onlar şunu hüccet edinmişler. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lemme neme anissalati subhi hatta tetla'işşems akharaha hatta abyadaşşems. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer sabah namazına geç kalırsa, geç kalkarsa güneş beyazlayana kadar hani o kerat vakti çıkana kadar beklerdi demişler. Şimdi anladınız değil mi meseleyi? Mesela Müslüman sabah namazına kalktı. Güneş var. Ya kerahiyet yok. Hani namaz geçmiş ya bir an önce eda etmek vacip ya üzerine. Ne yapacak? Kerahat vaktinde sabah namazının farzını mı kılacak? Yoksa bekleyecek mi? Güneş beyazlayana kadar. Ebu Hanife bu hadisi istidlal etmiş. Hadis de Bukhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği bir hadis. Ve demiş ki bu kişi ne yapar? Bu vakitte kılmaz. Caiz değildi. Ta ki kerahat vakti çıkana kadar. İkinci görüş ise yecuz demişler, caizdir demişler bu vakitlerde. Kimin mezhebi? Malik ve Şafi ve Ahmet ve cumhuru sahabe ve tabi'in. Sahabenin ve tabi'inin cumhuru bu görüşe gitmişler. Onlarsa şunları delil edinmişler. Birincisi kavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men neme anissalati ev nesiyaha fel yusalliha iza zekeraha. Sizden biri uyuduğu zaman veya unuttuğu zaman namazı ne zaman kılsın? Aklına geldiğinde veya uyandığı vakit kılsın. La kefarete leha illa zelik. Bunda da kefaret yoktur ona. Hani bir şey yoktur. Bir mesuliyet yoktur böyle yaparsa. Demişler ki eğer o anda vacip oluyorsa vacip kerahiyetin önündedir demişler. O yüzden ne yapar? Kerahat vakti dahi olsa namazını eda eder demişler. Bu şey olan görüş. Kultu diyor kitabın yazarı. Ben diyorum ki ve hâzâ huver râcih. Tercih edilen mercuh olan görüş ise budur. Yani bu vakitte kerahat de olsa vacip neyin önüne takdim edilir? Kerahiyetin önüne takdim edilir demiş. Peki bu nehi olan vakitlerde sünnen-i revatib yani peygamberin sürekli yaptığı sünnetler kaza edilir mi? Şimdi burada bir şey çıkıyor yani peygamber sünnet kaza etmiş mi? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem revatib sünnetleri kaza etmiştir. Bu da bu revatib sünnetlerin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Maalesef bugün işte tevhid ehli hani biraz hadis okuyorlar şey yapıyorlar ya hepsi maşallah müştehit kesince sünnetlere gerek yok. Farzlar yeter. Hani sünnet yaparsan takva. Böyle bir şey yok yani. Farza çok yakındır revatip sünnetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılamadığı zaman iade ediyor farzmış gibi. Bakın dikkat edin ne kadar önemli. Peki burada şey midir? Vitir namazını da iade etmiş. Vitir namazı şey yaparsa Müslüman zaten unutursa onu iade eder. Veya uykuya kalırsa uyandığında iade eder. Nedir? Yecüzdür, caizdir demişler. Bu sünnetlerin bu vakitler dahi olsa eda edilmesi. Hadisi Ümmü Seleme enneha ra'at Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli rek'aten ba'del asr. Ümmü Seleme annemiz bakıyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından sonra namaz kılıyor. Feseltuhu an zalik. Ben sordum diyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bundan. Yani niye böyle yapıyorsun? Ya binti Ebu Umeyye. Ey Ebu Umeyye'nin kızı diyor. Seelte an rek'ateyn ba'del asr. Sen bu asırdan ikindiden sonra kıldığım iki rekatı bana soruyorsun. Fe innehu etani unasun min beni Abdülkays. Abdülkays oğullarından bir takım insanlar geldiler bana. Fe şuhulûni an rek'ateyn ba'del zuhur. Öğlen namazından sonraki iki rekat sünnet var ya, ondan beni meşgul ettiler. Kılamadım diyor. Fehume hâten. İşte kıldığım bu iki rekat o namazdır. Bak ikindi vakti girmiş, ikindi de çıkacak ha. Yani ta güneşin takrib artık batmaya yakın. Ne yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? O vakitte dahi olsa revatip sünneti müsait olduğu için o andan itibaren ona vacip. O ne yapıyor? Onu kılıyor. Öğlenin son sünnetini ikindi vaktinde kılıyor. Gene başka bir hadis merava an Kays İbn Amru قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni gördü, ben diyor iki rekat sabah namazı kılıyordum diyor. Ama ne zaman? Sabah namazı vakti geçmiş. İki rekat namaz kılıyorum. فقال ما هاتان ركعتان يا قيس. Bu iki rekat nedir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ya Resulallah lem ekun salleytu ركعتي الفجر. Ben kılamadım. Demek ki kalkamamış veya başka bir arıza çıkmış. Sabah namazını kılamadım. Kale fesekete anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Demedi yani niye bu vakitte kılıyorsun? Hani bekle kerahiyet vardır şudur demiyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmeyince, sukut edince ne oluyor? Bu takriri sünnet babından oluyor. Bu gibi deliller elde etmişler. Anlaşıldı yani bu vakitlerde neyler eda edilir? Farzlar eda edilir. Racih görüşe göre. Ebu Hanife'ye göre gene eda edilmez. Bir de revatip sünnetler ne yapılır? Gene eda edilir. Peki sabah ve ikindi namazından sonra cenaze namazı kılmanın hükmü. Kılınır mı yani bu vakitlerde? Ecmel ulema ala cevazi salati alel cenaze ba'de salatu suhri vel asr. Alimler ne yapmışlar? İcma etmişler. Çünkü dikkat edin cenaze namazı normal namaz gibi değildir. Aslen duadır. Rukusu yoktur, secdesi yoktur. Öyle değil mi? O yüzden alimler ne yapmışlar? Burada icma etmişler caiz olduğuna dair. Evet. Bu vakitlerde caiz olduğuna hükmetmişler. Gene ufak bir ihtilaf var. Zikretmeye gerek yok ona. Yani zaten kendisi bizzati namaz olmadığı için, cenaze namazı dua şeklinde olduğu için burada cevaziyeti söz konusudur. Gıyaben oldu mu hocam? Gıyaben kılmış. Necaşi'ni kıldığı için caizdir. Mesela gene bu nehi olan vakitler var ya, bu vakitlerde hangi nafileler kılınır? Tahiyyatul mescid, mescide girildiğinde kılınan namaz. Bu mesela Müslümanlarda olmayan, yani mescidimiz yok da böyle ki böyle sağa sola mescide gidiyoruz, namaz kıldığımız, musalla edindiğimiz bir yer var. Oraya girdiğimizde ne yapalım? Bu sünnetleri ihya adına iki rekat namaz kılalım. Başka sünnetul vudu, abdest namazı var biliyorsunuz. Bilal radıyallahu anh diyor senin ayak seslerini cennette önümde işittim. Ne yapıyorsun sen diyor. Ben her abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılarım. Bu çok faziletli bir ameldir. Allah bizi bununla rızıklandırsın. Ve salatul kusuf. Aynı şekilde güneş tutulması. Güneş var o sırada. Aslında nehi var ama nebi namaz kılmış. Ta ki diyor ki yani mesela atıyorum bir saat mi sürdü? Bir saat boyunca namazda kıyamdan ayrılmazdı nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar uzun okurmuş. Çünkü kıyametin kopması bekleniyor o anda. Ya o korkudan Allah'ın gazabından kaynaklandığı için o olay gerçekleşiyor. Bundan korktuğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun uzun tutarmış. Bu vakitlerde ne nedir? Gene namaz caizdir. Dedik. Bu namaz meselesine noktayı koyduk. Şimdi el ezan vel ikame. Ezan ve kamet babı. Yani bunların manası keyfiyeti nasıllığı olduğu noktası. El ezanu lügaten el-i'lam. Ezan Arapça lügatında ilan etmek demek. açıklamak, beyan etmek. Allah Azze ve Celle diyor ki ve ezzin fin nasi bil hac. İnsanlara haccı ezan et. Yani allimhum, onlara bildir bunu, öğret şeklinde. Allah Azze ve Celle ezan kelimesini kitabında bu manada kullanmış. Şer'an etteabudu lillahi teala, Allah'a ibadettir. Li ilane bi duhuli vakti salah, namazın vaktinin girdiğini ilan ederek Allah'a ibadet etmektir demiş. Peki nedir ezanın faziletleri vardır? Bunları sayacağız şimdi inşallah. Ebu Hureyre'den gelen hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İza nudiye lis-salati adbara şeytanu ve lehu sıratu hatta la yesma'u tezin." Ezan okunduğunda şeytan nasıl kaçıyor? Yerlene yerlene kafir, Allah laneti üzerine olsun, kaçıyor. Ta ki ne yapmasın? Müezzinin sesini işitmesin diye. Ve izâ kudiye nida, eğer nida şey yaparsa, bitti mesela. Akbala hatta izâ sevbe bis salati edbara hatta izâ kadet tesvib. Aynı şekilde gidiyor. Daha sonra şey gelene kadar, kâmet gelene kadar geri dönüyor. Kâmet başladıktan sonra tekrar kaçıyor. Tekrar geliyor. Sonra kişiyle diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nefsi arasına girer. Beynel mer'i ve nefsihi yakul uzkur keze uzkur keze. Bunu hatırla, şunu hatırla der. Öyle olur ki lime lem yakun yezkuru hatta yazillir racul la yedri kem salle. Ne kadar kıldığını hatırlayamaz hale gelir adam. Öyle bir hal alır. İşte ezanın fazileti budur. Ne yapar bizden şeytanları? Kaçırır. Uzak tutar. İkincisi faziletiyle alakalı. Ebu Said el-Hudri'den gelen kale li o şöyle söylüyor: İnni erake tuhibbul ganem. Başka bir sahabe diyor ki ben görüyorum ki sen koyunları seviyorsun ve böyle şehrin uzak noktalarına gitmeye, hani herkesten uzak dağa bayıra çayıra gitmeyi seviyorsun diyor. Fe izâ kunte fî ganemike evbâdiyetike, mesela koyunlarınlasan uzaktaysan, insanlardan uzaktaysan, fe ezzin bis salâ terfa savtık, namaz için ezan oku ve sesini yükselt diyor. Binni de fe innehu la yesma'u maddi savtil müezzin cinni ve la ins. Yani çünkü müezzinin o ezan okumasını işiten cin, ins, kim olursa olsun onu işiten, yani ve la şey, onun dışında her ne gelirse aklına, illa şehide lehu yevmel kıyame. Kıyamet günü ona şehadet ederler. Kıyamet günü bu adam ezan okudu diye şehadette bulunacaklar. O yüzden biz Müslümanlar camimiz, mescidimiz yok. Mesela bir araya geldik, yatsı kılacağız. Bunu birbirimize hatırlatalım yani. Yani ezan okusun bir kardeş, ondan sonra namaza duralım yani. Evin içinde okusun, şart değil yani. Biz, yeter ki İslam'ın bu şiarını ne yapalım? İhya edebilelim yani. Bu hadis de nerede geçiyor? Bukhari ve Nesai'nin rivayet ettiği sahih senetli bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El-mu'ezzinun etvelun nâti anaqan yevmel kıyame. Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunluları olacaklar diyor. İnsanın boyuna kadar olacak. Atmi zira. Adem, babanız Adem gibi olacaksınız diyor. Atmi zira. Bir zira yaklaşık şu dirseğim kadar. 50 santim falan. İhtilaf var. Zira şimdi hani tam bir ölçü birimi olmadığı için, ama racih 50 santim falan oldu. Yani zira buraya diyorlar Araplar da. Yani 50 santim falan ortalama. Yani o da 30 metre falan yapar. Yani bütün hepimiz kıyamet günü bu şekilde haşr olacağız. Ve bunların içinde de en uzun boyunları olanlar müezzinler olacak diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbe İbni Amir قال dedi ki semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul yu'cibu rabbukum. Rabbiniz şöyle bir adama taaccüp eder. Min ra'in, bu adam çoban, koyunları var, dağa gitmiş. Yu'ezzini bis salah, namaz için ezan okumuş. Ve yusalli, sonra kalkmış namazını kılmış. Feyekulullahu azze ve cel, Allah der ki diyor, unzuru ila ibadi, kuluma bakın der yanındaki meleklere. Hâze yu'ezzini ve yuqimu bis salah, bu ezan okuyor, sonra kalkıp namazı kılıyor. Yekâfu minni, benden korkuyor. Kad gafertu li abdi ve adkhaltuhu rahmeti, ben kulumu affettim, onu da rahmetime soktum diyor. Ve vadhaltuhul cennet, ben onu cennete koydum diyor Allah Azze ve Celle. İllet ne? Kimse yok. Riya yok. Gösteriş yok. İnsanın hani çekineceği bir şey yok kılmadığı takdirde. Sadece ve sadece halis bir şekilde ihlasla Allah'a yapılan bir ibadet olduğu için Allah Azze ve Celle bu amelin karşılığını cennet olarak veriyor. Bunun içine siz bu hadisten her şeyi kıyas edebilirsiniz. Yani tek kaldığınızda yapacağınız en ihlaslı ameller sizin cennet biletiniz olabilir. Bunu sakın unutmayın. O yüzden gayret edin ki tek kaldığınızda Allah'a ne kadar daha fazla ihlasla ibadet edebilirim. İnsanlar için nedir? İnsanlar için de herkes zaten ihlaslıdır. Önemli olan kişinin takvasının, ihlasının yalnız kaldığında ortaya çıkmasıdır. İşte Allah Azze ve Celle de böyle kullara mağfiret ediyor. Bu hadiste olduğu gibi. O yüzden ezanın büyük bir neyi var? Fazileti var. Yani başka bir hadiste Nebi Sassam kal el imamun damin güvenilir imam. Güvenilir. Vel müezzinin mu'temin ve emin şey müezzin ve erşedahullahul e'imme. Eğer imam güvenilir olursa Allah ümmeti ne yapar? İmamları irşad eder o zaman. Ve gafere lil müezzinin. Eğer müezzinler de eman ehli insanlar olursa var, Allah da onları bağışlar. Neden Nebi Salasan böyle söyledi? Şundan dolayı şöyle söyledi. Şimdi müezzin ezan okumak için yükseğe çıkar ya, emin olmasının sebebi sağda solda harama bakmaması, başkasının mahremine gözünü dikmemesi ve vaktin girdiği noktasında haber veriyor bu adam. Haberci adil olması lazım. Öyle değil mi? Adil olmayan, haberinde sözünde doğru olmayan bir adamın nasıl haberine itibar edilir ki? Hatta burada ihtilaf düşmüş. Bazı ulema işte demişler fasığın işte ezanı kabul edilir mi? Ne demişler? Bir kısmı demişler ki fasık olduğu için ondan düşer bu ve kabul etmez. Şeyhülislam İbn Teymiye de bu görüşü tercih etmişler. Diğer kısmı yok demişler. Fasık da olsa eğer vaktinde ezanı ikame ettiyse o bizim için şeydir demişler, hüccettir. Peki ne zaman işte ezan meşru olmaya başladı? Şural ezan bilmediğine fi sünnetil fi senetil evle minel hicre. Ezan hicretin birinci senesinde. Medine'ye hicretten sonra bir sene sonra ne yapıldı? Medine'de meşru kılındı. Sahih olan görüşe göre. İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki kâne yakul şöyle derdi. Kâne el muslimûne hîne kadimul medine. Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde yectemi'ûne toplanıyorlardı namaz için. Leyse yunâdi lehe ama nida ederek değil. Fetekellemû yevmen bir gün konuştular aralarında. Fekâle ba'duhum ittekazû nâkûsen misli nâkûsun nasâra. Ya Hristiyanların çanı gibi çan edinin dedi. Ve kâle ba'duhum işte Yahudilerin davulu gibi davul yapalım dediler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya Bilal kum fenâde bisaleh. Ey Bilal kalk ve namaz için nida et, insanları çağır. Hukmul ezen nedir hükmü? İttefakatil ümmetil islamiye ale meşru. Meşruluğuna ümmet ittifak etmiş. İcma var. Aklı başında kimse bunu reddedemez. Sümme ihtelef ehlil ilm fi hukmi hel huve vacib. Peki bu vacip midir, müstehap mıdır? Yani vacip biliyorsunuz, terkinde masiyet vardır. Günah vardır, zecir vardır. Allah Azze ve Celle'nin tehdidiyle maruz kalmak vardır. Sünnetin müekket bir sünnet midir? Yoksa vacip midir? وَالصَّحِيْ اَلَّذ۪ي لَا يَمَّغِ التَّرَدُّدْ ف۪يهِ ف۪ي مِثْلِ هَذِي الْاِبَادَةِ الْعَظ۪يمَ اَنَّ الْاَذَانَ فَرْضٌ كِفَايَةٌ. Farz kifaye. Burada hiçbir akıl sahibi ne yapmaz? Şüphe etmez. Farz-ı kifaye bir kısım yapınca diğer kısımdan ne yapıyor? Kalkıyor. O yüzden yani şimdi biz mesela adama tevhid anlattık mı, adam geliyor diyor ki sen bunların kafir diyorsun, bunlar ezan okuyor, onların ezanlarıyla namaz kılıyorsunuz. Sizin mescidiniz yok, ezan okumuyorsunuz. Bu farz-ı kifaye olduğu için dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslüman ezan okuması bizden bu mesuliyeti Allah'ın izniyle inşallah kaldırır. Veya bu beldede, yaşadığımız beldede bir Müslümanın ezan okuması bizden bu mesuliyeti kaldıracaktır. Biri demiş de ezan sünnettir. İşte ihtilaf var. Bir kısım bunu söylemiş ama racih, tercih, biz de vassahih dedik. Doğru olan görüş budur. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cealehu alametun lil İslam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ezanı İslam alameti saydı o dönemde. Ne yaptı? Bir beldeye seriye gönderdiği zaman ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Orada bekleyin, sabahlayın. Eğer ezan işitirseniz gazve yapmayın oraya. Eğer ezan işitmezseniz oraya saldırın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ezan böyle büyük bir şiar yani. İslam'ın büyük bir şiarı. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kat emara bihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretti. Dedi ki söyle ashabına, sahabesine اِذَا حَدَرَتِ الصَّلَا فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ. Bakın dikkat edin ifadeye فَلْيُؤَذِّنْ. Emrediyor. Emrül gayb kullanmış. Eğer namaz hazır olursa ezan okuyun. Biz sizden biri. اَحَدُكُمْ فَلْيُؤَمِّكُمْ اَكْبَرَكُمْ. En büyüğünüzde imamlık yapsın demiş. Tabi bu hadisler biliyorsunuz. Toplanarak imamın kim geçer? İmam Nebevi 50 tane şey saymış. biri işte demiş yaş demiş, biri takva demiş, biri işte şu demiş. Hatta en son bak adamların yaşı da aynı, takvası da ilmi de aynı. Hangisinin karısı daha güzel ona bakılır demişler. Ya biraz abartılı, mübalağalı. Nereden bileceksin adamın hangisinin karısının güzel olduğunu da. Yani bu şey, yani bir şeyi anlatıyor. Temel ne? Hani en takvalı olanın imamlığa geçmesi meselesi. Parama bakmıyor anlamında yani. Bazıları çok eleştiriyorlar. Ya dedi bu kadar İmam Nevevi diyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya diyor böyle şey mi olur? Ya olabilir, hata etmiştir ama burada illeti ortaya koyuyorlar. Diyorum ya, takva illeti var. Adamın eşi güzelse gözü dışarıda haramda olmaz yani. Sevmediği yani güzel olmayan bir kadından eğer adamı tatmin etmiyorsa dışarıda ister istemez gözü olacaktır. Zaten bu illetten dolayı takva illetine bağlıyorlar yani. Evet. Ve fi hadis Abdullah ibn Zeyd fi rüyahu el ezan. Abdullah ibn Zeyd rüyasında ezanı görüyor. O rüyada kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki inneha rüya hakkun, bu hak rüyadır. İnşallah sümme emere bitti ezin, sonra ezanla şey yapmayı, nida etmeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Emretti. Ezanın vacipliğine kimler gitti? Malik. İmam Malik ve Ahmet ve İmam Şafi, Ata, Mücahit, Evzai, Davud, Ez-Zahiri, İbn Hazm, İbnül Munzir ve Şeyhül İslam İbn Teymiye. Bunların hepsi ezan nedir diyorlar? Vaciptir diyorlar. Ebu Hanife ve Şafi'den gelen diğer kavil ve İmam Malik'ten başka bir kavil sünnetin müekkededir diyor. Şimdi bu imamlardan bazen iki söz aktarıyoruz. Sebebini içtihatlarını değiştirmişler. Yani ilk önce mesela İmam Şafi'nin iki mezhebi var. Mezhebul Kadim ve Mezhebul Cedid. Eski mezhep, yeni mezhep. Bağdat'a gelip Ebu Hanife'nin talebeleri Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'den ders aldıktan sonra içtihatlarını yeniliyor İmam Şafi. Böyle sebeplerden dolayı bazen imamlardan iki görüş gelmiş. Sebebi bu. Cemaatle kendini tek başına dediğin. Cemaatle kendini zannı vardır. Tabii. Hı. Başka? Yolcuyken ezan. Yani yolcuydayız. Biz sefere çıktık. Hepimiz bir yere gittik. Ezan bizden düşer mi? Hayır. Gene aynı şekilde nedir? Ezan bize vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çünkü böyle emrediyor. Aynı şekilde. Hadis var. Hanbeliler ve cumhur ulema zaten burada ne yapmışlar? Muhalefet etmişler hak olan mezhebe. Hak olan şey seferde de olsak ezanı ikame etmemizdir. Ama bakın burada cumhur hata etmiş. Hanbelinin görüşü nasıl ezanında? Onu anlamadım. Mukimken vacip. Seferdeyken vacip olmadığını söylüyor. Peki mesela biz sabah namazına topluca uykuya kaldık. Kalktık. Bize bu sefer güneş doğduktan sonra kalktık. Ezan vacip midir? Gene sahih görüşe göre nedir? Ezan vaciptir. Peki kadınların ezan okumasının ve kamet getirmesinin hükmü? Yani bu mesele bilinmeyen bir mesele. Lazım olan bir mesele. Mesela ya Müslüman kadınlar çok cahiller. Yani Müslüman erkekler biraz elhamdülillah bir şey öğrendi ama kadınlar zır cahil. Mesela bir araya gelip Müslüman kadınlar cemaatle namaz kılabilirler. Erkeğin imamlığına gerek yok. Kadınlardan bir tanesi birazcık öne çıkar. Onlara imamlık yapar, cemaatle namaz kılabilirler. Bunlar caizdir. Gelecek bu meseleler inşallah. Peki bu kadınlar mesela bir aradalar. Bunlar ezan okur mu, kamet okurlar mı? Ney? La yecbu alen nisa ezan ve la ikame. İkamet de, kamet de, ezan da vacip değil kadınlar üzerine. İnde cemahire selef vel halef. Halefin ve selefin çoğunluğu bu görüşe gitmişler. Halef dediğimiz seleften sonra gelenler. Ve dört imam ve zahiriler bu görüşteler. Vakat varada an esma merfu'an. Esma radıyallahu anhadan merfu olarak şu hadis geldi. Leyse linnise ezanun. Kadınlara ezan yoktur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la ikame ve la cuma. Ne kamet ne cuma onlara yoktur diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis zayıf. Ama yani zaten ümmetin cumhurunun bu konuda da görüşü var. Bir de zayıf hadis olunca ne oluyor bu artık? Hüccetin mesabesine ulaşıyor. ثُمَّ اَخْتَلَفُوا فِي اَذَانِ النِّسَى وَاِقَامَتِينَ اِذَا كُنَّ مُفْرَدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ. Tam bu erkekler içindeki hükmüydür. Peki kadınlar kendileri bir arada kalırsalar burada ihtilafa gittiler. Yani kadın mesela bir tane bacı kendileri aralarındayken çıktı ezan okumaya. Hiçbir erkek de bu sesi duymuyor. Bu nedir? Hükmü nedir? Burada ihtilaf var. Fekil denildi ki yukrah, kerih görülür. Vakil yubah, bir görüşte dedi ki mübahtır, bir görüş müstehaptır dedi. Peki hangisi? Bakalım şimdi delillerine. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النِّسَاءَ اِذَا كُنَّ مُفْرَدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ فَاِذَا اَذَّنَا وَاَقَمْنَا فَحَسُنْ. Bu güzeldir. Yani kadınlar vacip değildir ama yaparsalar güzel, hoş, İslam'ın bir şanının ihyasıdır. Hiçbir erkek duymayacaksa, kadınlar kendi aralarındaysalar, biri çıkıp ezan okuyabilir, diğeri ne yapabilir? İkame getirebilir. وَلِذَا سُعِلَ اِبْنُ اُمَرِ İbn-i Ömer radıyallahu anh'a soruldu bu meseleden. هَلْ عَلَى النِّسَيْ اَذَنْ Kadınlara ezan var mıdır? فَغَدِبَ kızdı. وَقَالَ اَنَهَا اَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden mi nehy edeceğiz onları dedi. Yani kadınlar kendi aralarında kaldıklarında ezan okumalarından soruluyor. O da diyor bu Allah'a zikirdir yani. Bundan mı nehy edelim onları diyor. O yüzden nedir? Güzeldir. Ama vacip değildir. Kimdir abi? İbn-i Ömer. Aynı şekilde ezan ve kamet. Van Muhtemer İbn-i Süleyman an ebihi babasından şunu dedi. Kal dedi ki o kunna nes'elu unasen biz insanlara soruyorduk. Diyordu ki hel alen nisa ezan ve ikame kadınlara ezan ve ikamet var mıdır? La dedi. Hayır. Ve in fealne fehuve zikr. Ama yaparsalar ve in fealne yaparsalar bu işi onlar için zikirdir. Ecri vardır. Ve hâzâ kavlu Şafi İmam Şafi bu görüşe gitmiş. Ahmet ve İbni Hazım aynı şekilde ne yapmışlar? Bunun caiz olduğuna gitmişler. Fakat İmam Şafi şöyle söylüyor. Ve lâ tecehrul mar'a bi savtihâ tu'ezzin fî nefsihâ. Kadın sesini çok yükseltmez. Kendi nefsinde. Kendi duyacağı kadar şey yapar. Ve tasmâhu sevâhibâtihâ. Arkadaşları duyacak şekilde sadece diyor. İkamet de bu şekilde ikram edilir. Peki iki namazı cem ettik mesela. Bir sebep var. Ne yapılır burada? İza cüm'etü salaten fi vakti ihtâhuma ke cem'il asr ma'a zuhir. Mesela öğlenle ikindiyi cem etmişiz. Nerede? Arafat'ta böyle. Arafat'a çıkıldığında öğlenle ikindi ne yapıyor yukarıda? Çünkü yol uzun sürdüğü için cem ediliyor. Nerede? Ke cem'ul maghrib ma'al işe bi muzdalife. Muzdalife'ye iniyorlar aşağıda bekleyecekleri yerde. Orada da ikindiyle akşamı cem ediyorlar. فَاِنَّوْ يَكْتَفُ بِاَذَانِ وَاحِدْ Bir ezan... Tabii. Şey, akşamla yatsıyor, özür dilerim. Pardon. Ne yapar? O zaman cem edilen namazda bir tane ezan yeterlidir. İki kere ezan okumaya gerek yok. Sadece kameti iki defa yapıyoruz. Peki sabah namazına kalktın kardeş. Evet. Kalkamadın saat 9'da. Dedik ya. Farzını kıldın. Ondan sonra sünnet kılmanda bir beis var mı? Önce sünneti kılman lazım. Biz geçen hafta bu meseleyi işledik. Mesela geçen namazlarda sıra nasıl olacak? Öğlen ikindinin önüne takdim edilir mi? İşte akşamın önüne yatsı geçirilir mi? Bu caiz değil. Sadece özür halleri vardı. Biz geçen hafta saydık onları. O hallerde ancak takdim edilebilir. Peki ezanın vakitleri nedir? Şurutul ezan. Ezanda bazı vakitler var. Bununla bitireceğim inşallah meseleyi. Bir, sabah namazının dışında vaktin girmesidir. Birinci şart. Vakit girmeden biliyorsunuz şey yapılmaz. Neden sabah namazını bundan müstesna kıldık? Çünkü sabah namazında özel bir durum var. Ne o? ذهب مالك والشافعي وأوزاي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن حزم إلى أنه يشرع الأذان للفجر قبل الوقت. Vaktinden önce ezan okumanın, sabah namazının vakti girmeden önce ezan okumanın meşru olduğuna bu saydığımız isimlerin hepsi fetva vermişler. Neden dolayı? Şu hadisten dolayı. Li hadisi İbn Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال inne bilalen yu'ezzin billeyl. Bilal geceliğin ezan okur. Fekulu veşrabu yiyin için hatta yunad İbn Ümmü Mektum. Ümmü Mektum'un oğlu nida edene kadar siz ne yapın? Yiyin için. Çünkü birincisi milleti uyandırmak için sahura. İkincisi vaktin girdiğini, orucun bittiğini anlatmak. Ümmü Mektum neydi? İbn Ümmü Mektum kördü. Biri ona diyordu ki vakit girdi, göremezdi yani. Biri diyordu ki vakit girdi, o da kalkıyordu, ne yapıyordu? Ezan okuyordu. O yüzden Bilal'in ezanı, bakın normalde ezan okuyor vaktinden önce. Bu da neyi gösterir? Caiz olduğunu gösterir. İbn Mesud'dan gelen hadislerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره. Bilal'in ezanı sizden kimsenin sahurundan men etmesin diyor. Fe innehu yezin billeyl. Çünkü o geceliğin ezan okur. liyerca kaimakum ve yuqazu naimakum. Ne yapmak içindir bu? Uyuyanları uyandırmak, diğerlerine işte gece vaktinin olduğunu haber vermek için. Bunun içindir yani. Evet. İkinci şart niyetül ezen. Ezanda tabi niyet de var. Her amelde var. Bunu hani ayrıca zikretmeye gerek yok. İnnemel amelü bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Tabi Türk, bidatçı Türk toplumunun yaptığı gibi değil. 50 bin çeşit niyet uyduruyorlar ya. Niyet ettim aldım. Dille bidat bir kere bidattır yani. İbn-i Teymiye icma naklediyor. Ümmetin selefi diyor böyle bir şey yapmamıştır, bu bidattır diyor. Yani dille niyet diye bir şey yok İslam'da. Niyet kalbin amelidir. Gene bu meselede, ezan meselesinde de ne var? Niyet şartı var. Gene ikinci şart, üçüncü şartı Türkiye'de bir ara ihlal edilmeye çalışılan Arapça okunması meselesi. Bu da nedir? Aynı şekilde eğer Arapça dilinden başka bir şekilde okunursa sahih değildir. Kimin görüşü bu? Ebu Hanife Hanbelilerin görüşü. Fakat Şafii burada bir istisna yapmış. Mesela kimse yok Arapça bilen. Hiç kimse yok Arapça ezan nasıl okunuyor. Yani hiç ikame etmemektense kendi dillerinde biliyorsalar onunla yerine getirirler demiş. Bir de başka bir Türk toplumun bidatı, ezanın okurken manasını değiştirecek kadar uzatmak. Allah diyor mesela, hu akber diyecek ya. Şimdi oradaki elifi uzatırsan Allahu akbar olur. Yani Allah büyük müdür olur. Mana değişir yani. Buna benzer birçok nokta. İşte ezanın başından sonuna kadar gereksiz şekilde Arapça kelimeleri uzatmak, o yüzden tecvid öğrenmek vaciptir, sünnet değildir. Farzdır ha. Yani tecvid bilmeyen adam Kur'an okumasını doğru söylüyorlar. Çünkü orada Allah yarattı derken tıraş etti derse. Orada başka bir halakayı halak okursan tıraş etti oluyor. Buna benzer Kur'an'da birçok örnek var yani. Bir tane iki tane değil. Allah Azze ve Celle'nin kitabıysa nasıl ki dünyamız için birçok şey öğreniyoruz, oturup tecvidi de öğreneceğiz. Çekilecek yerler var. Mesela vacip olan metler var. Orada mecbur dört elif miktarı çekmen lazım mananın değişmemesi için. Çekilmeyecek yerde çekince de bu sefer manayı değiştiriyorsun. O yüzden tecvid öğrenmek vaciptir, farzdır. Başka bir şartı kelimelerde tertip olması. Yani ne demek bu? İşte Allahu Ekber, Allahu Ekber biraz sonra keyfiyetinin geleceği gibi. Bu şekilde yapılması. Bu sıranın değiştirilmemesi. Bu da başka bir şart. Başka ezanın arasını ayırmamak. Ezan lafızlarını. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. İşte aralıklı ya şimdi. Ben dönüyorum buraya, şunu versene bana falan diyemem yani. Yani araya lafız, kelam sokulmaması lazım. Arada bir bağlılık olması lazım. Kelam sokmazsa yine şey yapabilir mi abi? Yani mesela konuşmadı, hiçbir şey yapmadı, durdu yani, nefes aldı biraz, sonra tekrar devam etti. Nefes almak başka bir şey. Yani başka bir dünyalık kelamla bunu bölmek, bu zikri bölmek, bu yasaklanan. İşaretli olabilir mi? O nefes soruyorum. Delili yoksa olur. İsmâ-u gayril hadirin. Fazla soru sormayın. İsmâ-u gayril hadirin. Hazır olmayanlara işittirmek için sesi çok yükseltmek. Sesi yükseltmek. Artı başka bir şart, güzel sesli olanın okuması. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden rüyayı başka bir sahabe görüyor. Ezanın okunma şeklini. Diyor ki Bilal'e öğret, Bilal okusun diyor. Çünkü Bilal radıyallahu anh sesi gür ve yüksekte. Güzeldi. Ömer İbnül Hattab diyor, vallahi aynı rüyayı ben de gördüm. Duyuyor, bakıyor ezan öyle okuyor Bilal. Ben de rüyamda bunu gördüm diyor. Kaç dakika oldu? Bayağı uzadı. Haftaya devam edelim. Çünkü konu daha var. Sözlerimize bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsimden ve şeytandandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.